आज हम पढ़ेंगे फेल माजी। sekarang belajar फेल माजी। उर्दू में बुनियादी तौर पर तीन फेल हैं। secara mendasar di bahasa Urdu ada tiga fiil, kata kerja. जमाने के लिहाज से। dari sisi waktu। अगर हम किसी गुजरे हुए वक्त में किसी काम के होने को बयान करें। Kalau kita ingin menjelaskan suatu pekerjaan yang sudah lampau, maka disebut fi'il mazi. Artinya bahwa pekerjaan itu sudah berlalu. Untuk tunggal yang digunakan, misalnya kata kerja sona, yang penzahirannya setiap hari tuan-tuan lihat dalam kelas. Karena itu katanya kata kerja yang ditulis di sini supaya tuan-tuan ingat. Jadi bagi orang yang kemarin tidur, maka tuan-tuan akan mengatakan wo soya. Tapi masalahnya di sini katanya lebih dari satu yang tidur. Makanya katanya kan kita katakan wo soe. Jadi bisa dua, tiga, dan empat dan lebih dari itu. Tapi kalau ingin mengatakan langsung kepada orang bersangkutan, maka dikatakan tu soya, yaitu tunggal, engkau tidur. Mukhatib, jisse hum baat kar rahe hain. Itu mukhatib, orang yang kepadanya kita berbicara. Tu soya. Agar zyada ho, to tum soye. Jadi katanya kata kerja itu tidak berubah bagi tunggal soya, bagi jama soe. Jadi bagi karena malam saya juga tidur. Maka saya tidur. Saya sudah tidur. Tapi tidak tidur di kelas. Tapi malam semua kita tidur, maka ham soe. Katanya tuan-tuan sudah belajar grammar atau tata bahasa Arab. Jadi ini adalah kata kerja bahasa Urdu fi'il madhi. अब फेल माजी को हम आगे मजीद जमानों में तकसीम कर सकते हैं। Lalu fi'il madhi ini masih kita bisa bagi lagi lebih lanjut. हो सकता है कि करीब के जमाने में कोई काम हुआ हो। Bisa saja pekerjaan itu berlalu atau sudah dikerjakan dalam waktu yang dekat. Ya दूर के जमाने में कोई काम हुआ हो। Atau sudah berlalu cukup lama. तो ये भी दो किस्में बन जाएंगे। Maka menjadi dua macam. उसके लिए इन अफाल के साथ एक हर्फ का इजाफा करना पड़ेगा। Kalau karena itu perlu ditambah lagi satu huruf atau kata. इतना रहने दें या वो भी बताओ, मुश्किल ना हो जाए आपके लिए। Apakah cukup begini atau kita tambah lagi, jangan sampai sulit bagi tuan-tuan. Better है कि आप आराम से सोते रहें। Atau baguslah tuan-tuan tidur aja dengan tenang. Lanjutkan. Agar mazi qareeb ka ho, kalau mazi qareeb yang dekat, to iske aage hum ha laga dete hain, maka kita tambahkan ha. Wo soya hai. Jadi wo soya hai, dia tidur. Lekin agar mazi dur ka ho, to hum tha laga dete hain. Tapi kalau madi wa'id yang lama, yang sudah lampau jauh sekali, pakai ta. Wo soya tha. Wo soya tha. Wo सोए हैं, वो सोए हैं। Tadi di awal-awal kelas dulu tidur 10 hari yang lalu tanya tidur kelas mein soya hai sekarang ini kelas ki baat jadi madi karib sekarang pun tadi tidur baru saja soye the wo soye the tu soya tha tum soye the मैं सोया था हम सोए थे ठीक है ये फेल माजी है और उसकी सिर्फ दो वेरिएशन अभी बताई है अभी और भी हैं masih ada lagi katanya लेकिन मुश्किल हो जाएगा tapi akan sulit इसलिए अभी हम इसी पे रहते हैं jadi sampai sini dulu ठीक है अभी कम सिन हो खोदोगे ये दिल मेरा तुम्हारे लिए ही रखा है ले लेना जवां होकर शायर भाषा उर्दू ये अच्छा तर्जमा किया आपने हां जी सफा नंबर 11 सफा नंबर 11 आखिरी लाइन से कंबोडिया के कोई दोस्त पढ़ें दर di bagian terakhir sana katanya dari Kamboja silakan mic mic की जरूरत हो तो उन तक पहुंचा दें mic कहां है mic नहीं नहीं mic ये पढ़ा yang dari Kamboja silakan baca हां जी टोपी पहन के तैयार हो गए हैं